600. Nowa gra Lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w Puntach Lotto. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest środa, 20 dzień lutego, minęła 16, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. A na jej początek najnowsze wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. W Polsce nie ma koronawirusa. W rozmowie z naszym reporterem mówi o tym wiceminister zdrowia. Sąd zdecydował w sprawie zdjęć europosłów powieszonych na szubienicach. Śledztwo prokuratury ma być wznowione. Europosłowie chcą uregulowania tego, jak działa sztuczna inteligencja. Zauważają, że ma za duży wpływ na życie Europejczyków. Nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z naszym reporterem. Wszystkie próbki, które w tej chwili były badane w Państwowym Zakładzie Higieny i Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, wykazały wynik ujemny. W tej chwili mamy w obserwacji szpitalnej, czyli osoby, u których jest podejrzenie wystąpienia koronawirusa, jest to 13 osób, plus 30 osób, które znajdują się w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu. A dzisiaj poinformowano o trzecich wynikach badań tych osób. Ponownie u nikogo nie stwierdzono zakażenia. Do tej pory w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego przebadano 125 próbek. Ponadto w obserwacji tzw. epidemiologicznej w Polsce znajduje się 1567 osób. Są to osoby, które wróciły z Chin, nie wykazują objawów choroby, są pod stałym nadzorem służb sanitarnych. A liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do ponad 1100. Potwierdzono też prawie 45 tysięcy przypadków zachorowań. Robert Jot, oskarżony o brutalne zabójstwo studentki Katarzyny Z. sprzed 20 lat, nie przyznał się do winy. Dzisiaj mężczyzna po raz pierwszy stanął przed krakowskim sądem. Zdaniem prokuratury dowody w tej sprawie są mocne. Innego zdania jest obrońca oskarżonego. Rozpoczęcie procesu to finał wieloletniego śledztwa prowadzonego m.in. przez policjantów z tzw. Archiwum X. W poszukiwanie zabójcy zaangażowanych było wielu polskich i zagranicznych ekspertów. Sąd uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa dotyczącego wieszania zdjęć europosłów Platformy Obywatelskiej na szubienicach. Doszło do tego w 2017 roku na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W zeszłym roku katowicka prokuratura okręgowa zdecydowała, że uczestnicy nie dopuścili się przestępstwa. Jak mówi prokurator Marta Zawada-Dybek, śledztwo będzie wznowione. Prokurator uzupełni materiał dowodowy, dokona oceny, ponownie podejmione zostaną dalsze działania. Tutaj nie ma żadnego terminu, to postępowanie wraca do postępowania przygotowawczego do śledztwa. Będziemy uzupełniać ten materiał dowodowy. Zdaniem pełnomocnika pokrzywdzonych posłów, adwokata Józefa Marcinkiewicza, materiał dowodowy jest kompletny, a zadaniem prokuratury powinna być raczej jego ponowna analiza. Dowody w tej sprawie zostały zgromadzone już kilka dni po całym zdarzeniu. W postaci sfilmowania całego przebiegu zdarzenia, wypowiedzi uczestników są utrwalone w formie zapisów dźwiękowych. Jeżeli prokuratura uzna, że czyn nie nosi znamion przestępstwa, pokrzywdzeni tym razem będą mogli uzyskać indywidualną ocenę zdarzenia w sądzie karnym. A sprawą zajął się Samuel Baron. Do uregulowania sposobów korzystania ze sztucznej inteligencji wzywa Parlament Europejski. Według europosłów automatyczne procesy decyzyjne w komputerach mają coraz większy wpływ na finanse, medycynę, prawo i pracę, a co za tym idzie na życie zwykłego Kowalskiego. Europosłowie nie mają wątpliwości, że sztuczna inteligencja niesie za sobą olbrzymie korzyści. Lepiej od ludzi wykrywa niektóre rodzaje nowotworów, pomaga w zwalczaniu przestępczości, przyspiesza transport i komunikację. W opinii deputowanych obszar ten wymaga jednak uregulowania. Po pierwsze, obywatele powinni wiedzieć, kiedy istotne dla nich decyzje podejmuje nie człowiek, a algorytm. Dzieje się tak coraz częściej, na przykład przy przyznawaniu kredytu albo w czasie rekrutacji na nowe stanowisko. Po drugie, w opinii europosłów należy się upewnić, czy wykorzystywane w Unii algorytmy nie dyskryminują, dając na przykład w procesach rekrutacyjnych niższe oceny grupom chronionym, takim jak kobiety w ciąży. Odpowiednie regulacje w tej sprawie ma przygotować Komisja Europejska. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. A ten temat powróci jeszcze w Zapraszamy do Trójki. Więcej turystów będzie mogło zobaczyć Zamek Królewski na Wawelu. Zwiększono bowiem tak zwane limity konserwatorskie. To oznacza, że do prywatnych apartamentów królewskich będzie mogło wejść dwa razy więcej odwiedzających niż zwykle. W przypadku komnat z 1900 do 2100, w przypadku skarbca i zbrojowni z 1000 do 1250. Nie ma obawy o zbiory, mamy do czynienia z bardzo wykwalifikowanymi opiekunami ekspozycji. To odpowiedź na właściwie postulat zwiedzających. W związku z powyższym w ten sposób Zamek Królewski staje się, można by było powiedzieć, instytucją bardziej partycypacyjną. Opowiadał Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzisiaj podpisano też umowę z władzami Krakowa na zniżki dla mieszkańców. Będzie też honorowana ogólnopolska karta dużej rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fakty są takie, proszę Państwa, że porywisty wiatr nie odpuszcza. IMGW ostrzega przed wichurami w Polsce centralnej, na zachodzie oraz na północnym zachodzie. W tych miejscach do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. A co poza tym czeka nas w najbliższych godzinach w pogodzie? Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu na północy i zachodzie również deszczu. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. W górach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 2 do 4 stopni. Cieplej jedynie na południowym zachodzie, 5-6 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat. Tam temperatura w okolicach zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Już teraz polecamy Państwa uwadze. Dwie dwójki i siedem trójek. Darek Pieruk dziś przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. No i nasze tradycyjne pytanie. A co przed nami w programie? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A no, wiele ciekawych tematów. W Pulsie Trójki minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, Beata Michniewicz. No i pytania, między innymi o 13 emeryturę. Polecam Puls, kwadrans przed 18. A to dopiero ciekawy temat. Polskie owoce i warzywa, ale tylko z nazwy. Kwitnie proceder naklejania na produkty zagranicznych wytwórców etykiet sugerujących ich krajowe pochodzenie. Jeśli chodzi o nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia, to w około 10% badanych przypadków mamy z nim do czynienia. Najczęściej nieprawidłowy kraj pochodzenia pojawia się przy ziemniakach. Inne to są ogórki, pomidory. Jak się ustrzec przed tym procederem, jeśli chcemy kupować oczywiście od rodzimych wytwórców? Liczymy na sygnał od Państwa także w tej sprawie. Przerwa na papierosa w pracy to nadal czas naszej pracy, czy w pracy przerwa? Oto jest pytanie. Faktem jest, że osoby uzależnione od papierosów robią sobie jakiegoś tam rodzaju przerwy. Nie oznacza to jednocześnie i automatycznie, że te osoby mają niższą efektywność pracy. Skąd ten temat? Ano, sąd w Madrycie zdecydował, przerwy na papierosy i kawę trzeba odpracować. A jak sprawy mają się u nas? Jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Bruksela chce nas chronić przed sztuczną inteligencją. Ta coraz częściej, jak się okazuje, decyduje na przykład, czy przyznać kredyt, czy nie. Zdaniem europosłów sprawy zaszły za daleko. Słyszymy o takich wypadkach, gdzie i kolor skóry sztuczna inteligencja bierze pod uwagę. Niektóre choroby mogą wchodzić w te algorytmy bez naszego wpływu, bez naszego udziału. My musimy mieć kontrolę, a nie algorytmy nad nami. Będziemy też w Lublinie, proszę Państwa. To bardzo smutny dzień dla polskiej muzyki. Przyjaciele i pokolenia fanów z całej Polski żegnają legendarnego muzyka i współtwórcę Budki Suflera Romualda Lipkę. Pierwsze dwie płyty to jest moje liceum, najdoskonalsze płyty. To był unikat, to spod lady się kupowało. Pan Romuald był nie tylko ambasadorem miasta, on był ambasadorem Polski, bo przecież wyjeżdżając na koncerty z Budką do Europy, do krajów demoludu, czy potem już w 90-tych latach do Stanów Zjednoczonych, no, reprezentował polską muzykę. Popołudniowe zapraszamy do Trójki do godziny 19. Polecamy, proszę zostać z nami, no i do usłyszenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. Walentynki można uczcić na wiele sposobów. Znajdź swój własny, bo w Lidlu szeroki wybór pięknych bukietów walentynkowych w niskich cenach, a wybrane praliny aż do 41% taniej. Na przykład belgijskie praliny owoce morza. Tylko 6,99 za 250 gramów. Tak, 6,99. Tego dnia naprawdę można się zakochać. Lidl. Więcej na radość z życia. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywy. Uspokoisz się, wyśpisz.

Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A nasza korespondentka w Szkocji już na nasłuchu, bardzo nas to cieszy. Jak donosi pani Jola, w Szkocji ostatnio pogoda fatalna, w związku z czym, jak pisze pani Jola, udało jej się nadrobić trochę oscarowych filmów. No, dobry pomysł. U nas, pani Jolu, w pogodzie też nie za wesoło, ale dzień coraz dłuższy i tego się trzymajmy, bo za oknem przy Myśliwieckiej nadal jasno. Przed chwilą nasza piosenka dnia, Sam Fender, Always on my side, i tego też się trzymajmy. Tymczasem 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy ciekawi państwa opinii w tej sprawie. Polecamy 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Jak się okazuje, jedna z rolniczych organizacji sprawdza, czy sprzedawane w dyskontach owoce i warzywa oznaczone jako polskie rzeczywiście pochodzą z naszego kraju. Okazuje się, że metka Made in Poland może być myląca. Pani Czernot, ja to dostaję towar, piszę zamówienie i mi przywożą. Pomarańcza, no to na pewno jest hiszpańska. Cytrusy wszystkie są z Hiszpanii. No tak, ale gruszki na przykład, co my tu mamy? Konferencja, to są polskie gruszki. Ale nie ma pani tutaj etykiety, tak? Nie wiadomo skąd one, pani? No nie. Czy pani jest w stanie rozpoznać owoce, warzywa polskie? Nie, biorę to, co jest. A zależy pani na tym, żeby to był produkt polski, czy niekoniecznie? Pewnie, oczywiście. Ja rozpoznam. Kupuję z reguły niemyte warzywa. Marchewka, buraczki muszą być niemyte. Bardzo często nie zgadzają się etykiety, które są wywieszone sceną, gdzie też jest kraj pochodzenia napisany. Michał Kołodziejczak z AgroUnii. I one nie zgadzają się z rzeczywistą etykietą danego produktu. Taką etykietą, która jest na opakowaniu jednostkowym, czy na przykład na kartonie, w który dany towar jest zapakowany. Tutaj można by zweryfikować, tak? To jest do zweryfikowania w jakiś sposób. Jeszcze możemy to zweryfikować, sprawdzając dokumenty, które sklep też powinien posiadać. Skąd są warzywa i owoce? Mało który klient pójdzie do kierownictwa sklepu i będzie prosił o dokumenty. To jak sprawdzić to na samym opakowaniu? Na przykład ziemniaki zapakowane z kilogramowe opakowania, to opakowanie musi być podpisane. Dodatkowo na ziemniakach musi być też flaga kraju. Jeśli chodzi o nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia, to w około 10% badanych przypadków mamy z nim do czynienia. Magdalena Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Najczęściej nieprawidłowy kraj pochodzenia pojawia się przy ziemniakach, głównie młodych. Inne warzywa i owoce to są ogórki, pomidory. Kontrolerzy w ubiegłym roku również zwrócili uwagę na nieprawidłowe oznakowanie w takich produktach jak czosnek, cebula. Były też problemy z sezonowymi owocami i to głównie jeśli chodzi o truskawki. Muszę być pewny na 100%, że kupuję polski produkt. Ale są takie sytuacje, że są przemetkowane produkty. Wie pani, różnice cenowe są drastyczne. Dobry polski wczesny pomidor, a gdzieś tam z Belgii. To jak pan to rozpozna? Mogę podejść tutaj do pani. Według mnie ten pomidor jest pomidorem polskim. Jest to opakowanie. Mhm. On nie jest metkowany, ale on ma wygląd polskiego pomidora. Jak pan to odkrył? On musi mieć cenę swoją. 25 zł za kilogram. Z importu na pewno nie będzie kosztował. A po wyglądzie jak pan rozpoznał? Bo pan podniósł raz tego pomidora i co pan zobaczył? Kolor to jest wygląd. Gdyby to przekładać, gdyby to po prostu, one zaraz byłyby dziurawe. A wiadomo, że to są polskie jabłka. A skąd pani wie? No, domyśla się. Domyślam się, no. Jabłuszka to nie sądzę. Takich prób fałszowania tych produktów polskich jest sporo. Magdalena Wrotek-Figarska ze Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Z punktu widzenia sprzedawców cena jest najważniejszym kryterium, dlatego oszukują konsumentów, kupując produkt tańszy pochodzący z innego kraju, powiedzmy ze wschodu, bo teraz mamy bardzo dużą uprawę jabłek też na wschodzie, chociażby z Ukrainy też zbywają dużo tańsze jabłka, znakują jako produkt polski te produkty właśnie pochodzące gdzieś z zagranicy. Wiadomo, że w Polsce wyprodukowanie chociażby jabłek jest dosyć wysokie, tak, żebyśmy mogli otrzymać dobry plon, musimy w odpowiednich warunkach prowadzić tą uprawę, używać środków ochrony roślin, musimy też zapłacić za pracę ludzi, zapłacić za przechowywanie. Jakie są kary za taki proceder? Maksymalną karę, którą możemy nałożyć, to jest 20-krotność średniej krajowej. W tej chwili to jest około 100 tysięcy złotych. Co państwo na to? Proszę koniecznie dać znać. Dodam, rolnicy, którzy sprawdzają pochodzenie owoców i warzyw w sklepach, dostają dziennie nawet 120 zgłoszeń od zaniepokojonych klientów. W przyszłym tygodniu przeciwko jednej z sieci sklepów zostanie złożony pozew za fałszowanie pochodzenia sprzedawanych produktów. Poprosiliśmy tę sieć o komentarz, ale na razie się nie doczekaliśmy odpowiedzi. Te wiadomości zebrała Izabela Woźniak. A to Pearl Jam. Talking about sweat. Pearl Jam coraz bliżej podium na naszej liście przebojów programu trzeciego. Na razie miejsce czwarte, ale myślę, że niebawem to się zmieni. 23 minuty po godzinie 16 wracamy do naszego pytania. Czy przerwa na papierosa w pracy to nadal czas naszej pracy, czy w pracy przerwa? Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję, że teraz trochę rozwiejemy wątpliwości. Przerwy na kawę i papierosa pracownik będzie musiał odpracować. Tak przynajmniej postanowił sąd w Madrycie. Hiszpański wymiar sprawiedliwości zajął się sprawą jednej z portugalskich spółek paliwowych, w której wprowadzono dla pracowników magnetyczne karty wstępu. Częstotliwość opuszczania stanowiska pracy zaskoczyła pracodawcę. A jak jest w Polsce? Czy ktoś ma pretensje, jak pani wychodzi na papierosa? Nie, bo ja idę na siusiu. Czyli w tajemnicy to pani trzyma. Wiedzą koleżanki z pracy? Nie, nie wiedzą. Nie mówi pani nie, nic? Nie, nie mówię. Czy panią osobiście zszokował ten wyrok w Hiszpanii? Nie zszokował mnie. W maju ubiegłego roku... Katarzyna Siemienkiewicz, pracodawcy RP. W Hiszpanii weszły w życie przepisy dotyczące konieczności rejestracji czasu pracy. Pracodawcy, stosując się do tych przepisów, zauważyli, że niektórzy pracownicy nie wykorzystują tego czasu przerw pracy w takim celu, do których one służą. Zgłosili się do sądu pracownicy, nie pracodawcy. Czyli to oni poczuli jakiś dyskomfort, na pewno palacze. Tak, poczuli utratę zaufania pracodawcy, taki strach przed nadmierną inwigilacją. Wyrok zapadł, sąd hiszpański tak zdecydował, tam będą pracownicy musieli odrobić ten czas na papierosa. A jak u nas jest rozwiązany ten problem na dziś? Każdy pracownik pracujący co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Tomasz Zalewski, Główny Inspektorat Pracy. W innych sytuacjach wszystko zależy od tego, jak pracodawca rozwiązał system w zakładowych przepisach. Też nie ma określonych zasad korzystania z toalet, prawda, że pracownik w ciągu dnia ma trzy wejścia do toalety i koniec. Więc tutaj też nie możemy popadać w pewne paranoje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracodawca wprowadził na przykład jeszcze dodatkowe dwie przerwy dla palaczy, bo uzna, że jednak spokój wewnętrzny pracowników jest tego warty. Faktem jest, że osoby, które są uzależnione od papierosów, po prostu robią sobie jakiegoś tam rodzaju przerwy. Profesor Tomasz Rostkowski, Instytut Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie. Nie oznacza to jednocześnie i automatycznie, że te osoby mają niższą efektywność pracy. Często w taki sposób organizują sobie pracę, że to pozostaje bez wpływu. Na przykład korzystając z przerwy na papierosa, wykonują rozmaite telefony do klientów. Przy smartfonach, ja nawet czekając tutaj, mogłam sobie pracować cały czas. Możemy w każdym miejscu teraz pracować. Dokładnie tak. Druga rzecz, osoby, które nie palą, patrząc na to, jak inni co chwila wychodzą, żeby sobie zapalić, niezręczność czują. Znaczy, komuś wolno, a mnie nie wolno. Choćby z tej przyczyny należy to w pewien sposób uregulować, żeby nie powstało takie wrażenie niesprawiedliwości właśnie, jakiegoś lepszego traktowania tych osób. Często rzucam, często wracam. Jestem raczej takim palaczem z doskoku. Pracodawcy RP chcą pomóc palaczom, czyli w tą stronę idzie wysiłek. Tak, nie analizujemy problemu pod kątem prawnym, czasu pracy i tak dalej, tylko kampania Nie palę, bo ma przekonać pracodawców i pracowników, jak ważne jest dbanie o zdrowie, a także proponujemy działania, które mogą pomóc pracownikom rzucić nałóg. Ale łagodnie rozumiem. Nie inwigilacja i nie karanie. Nie, żadna inwigilacja, partnerstwo, wzajemne zaufanie, żeby to zdrowie wzmocnić. A jak to jest u Państwa? Jak to się mówi w zakładzie pracy? A o przerwy na papierosa pytała Ewa Dudzińska. No to Cigarettes After Sex. Just now you're above. After Sex w Trójce. Tymczasem polskie owoce i warzywa tylko z nazwy w dużych dyskontach. No, tak się zdarza. Co Państwo na to? Ja między innymi reprezentuję Towarzyszenie Sady Grójeckie, które są producentem jabłek grójeckich. I problem jest w tym, że w Polsce służby, które są powołane do tego, żeby tego pilnować, one po prostu nie działają, tak? Nie wiedzieć czemu, tak? Rolnicy się dziwią. Sam jestem producentem jabłek i sam się dziwię po prostu, dlaczego służby typu PIORiN, czyli Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, WIHARS, czyli Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, te służby śpią. I te służby powołane do tego, żeby pilnować porządku, dowiadujemy się teraz jako producenci, że te służby będą kontrolować jakość produktów u rolnika, a nie na półkach sklepowych. Dziękuję panu za ten głos. No i ważne pytanie, czemu służby w tej sprawie śpią? Pytanie od naszego słuchacza. Może ktoś, kto zawodowo zajmuje się tym tematem, zna odpowiedź na to pytanie. Tymczasem minęła już 16:30. Sprawdźmy, co w nocy czeka nas w pogodzie. Głównie na północy i wschodzie kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad morzem również deszczu. W górach przelotne opady śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od minus 1 do 1 stopnia. Cieplej nad samym morzem, tam 2-3 stopnie powyżej zera. Chłodniej na obszarach podgórskich od minus 4 stopni do stopnia poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz szósty w Szklarskiej Porębie festiwal Trójka Górą. W zimowej stolicy programu trzeciego spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. Katarzyną Figurą, Piotrem Frączewskim, Organkiem i Kubą Strzyczkowskim, który będzie bohaterem piątkowej Godziny Prawdy. Nie zabraknie także listy przebojów Trójki. Transmisję zaczynamy w czwartek o godzinie 13:00. Na skwerze radiowej Trójki zabrzmi muzyczna poczta UKF. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do Szklarskiej Poręby zapraszają Barbara Marcinik, Katarzyna Stoparczyk, Ryszard Jaźwiński, Michał Margański, Marek Niedźwiecki, Michał Olszański, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Hirek Brona i Tomasz Żąda. Szczegółowy program audycji i festiwalu na stronie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus teraz za jedyne 599. Srebrny smartwatch Huawei GT Classic teraz za jedyne 555 zł. Media Expert. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm.

Zapraszamy do Trójki. Rodzina, przyjaciele, fani całej Polski w Lublinie pożegnali dziś kompozytora i współtwórcę Budki Suflera Romualda Lipkę. W uroczystościach pogrzebowych w archikatedrze i na cmentarzu wzięły udział setki osób. Romuald Lipko i Budka Suflera to część naszego życia. Ono by nie miało takiej wartości, jaką ma obecnie, kiedy jeszcze w nas drzemią te wszystkie wspaniałe nuty, te wspaniałe utwory. Ja mieszkam w tej chwili na zachodzie Polski, uczęszczałem tutaj do szkoły średniej w Lublinie i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z muzyką Budki Suflera. Ta muzyka towarzyszyła nam od rana, jeśli człowiek tylko miał chwilę refleksji, to sobie nucił. Ona sama nas dopadała, nawet wtedy, kiedy żeśmy nie myśleli o niej. Taka była siła tej muzyki. A przede wszystkim jako prezes Stowarzyszenia Artystów Muzyków, zrzeszających wszystkie piosenkarki, piosenkarzy i muzyków w Polsce, powiem od nich. Żegnamy Cię, Romek. Dostarczyłeś nam takiego materiału, dzięki któremu mogliśmy robić kariery. Wspomnienia, bo to był wspaniały człowiek. Kolega, z którym można było rozmawiać o wszystkim, nie tylko o muzyce. Najsmutniejsze jest to, bo ja często z nim miałem kontakt. Rozmawialiśmy na różne tematy. On był bardzo inteligentnym człowiekiem. On wiedział już od dłuższego czasu, że odchodzi. Jego trasa koncertowa, którą zrobił jesienią, zapraszając artystów, którzy śpiewali jego największe przeboje, tak naprawdę on to wszystko sobie wymyślił. On tak naprawdę już wtedy żegnał się z publicznością. Nigdy go nie zapomnimy. Jestem dla Romka tutaj. Nie wyobrażam sobie, gdybym go nie pożegnał. Facet z mojego pokolenia, zresztą osobiście znałem Romana. Przyjechałem tu specjalnie dla niego. Ja jestem z takiego miasta pod tytułem Mordy. To jest za Siedlcami. No on był takim gościem, który się nie wywyższał. On z każdym pogadał, z każdym zamienił parę słów. Najlepsza muzyka lat tamtych ja wtedy miałem. Jak Budka Suflera powstała, to miałem 20 parę lat. Pierwsze dwie płyty to jest moje liceum. Najdoskonalsze płyty. To był unikat, to z Podlady się kupowało. Bardzo duże wrażenie, że kochaliśmy Budkę. Tutaj chcę powiedzieć, że pan Romuald był nie tylko ambasadorem miasta, on był ambasadorem Polski, bo przecież wyjeżdżając na koncerty z Budką do Europy, do krajów Demoludu, czy potem już w 90-tych latach do Stanów Zjednoczonych, no, reprezentował polską muzykę. Bo go kochałem za wszystko. Za wszystko. I za muzykę, i za jego zachowanie. Kultura człowiek. Oby wszyscy byli tacy. Moje pokolenie, mój muzyk, moja muzyka. Rosłem razem z nimi. Mój rocznik. Romualda Lipkę wspominali m.in. Ryszard Poznakowski, prezes Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych, także Krzysztof Szewczyk, dziennikarz. Ten utwór dziś w Lublinie także wybrzmiał. Niech wybrzmi w Trójce. Czas ołowiu. Cienki lód, puche szkło, Elliot, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Jones, Cienkie Szkło, Steve McQueen, Romies, Johnny L, Elvis P, Martwy Phil, Martwy Blues, Kruche Szkło, Cienki Luz, Czasołowiu. Na siebie mówi do widzenia. Nie można wyjść o strach, powiedz mi marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się to chodzimy światłem gwiazd, jak ciężko żyjmy, co zostali. Suflera. Czasołowiu i to pierwsza wersja zarejestrowana tego utworu 1982 rok i Radio Poznań. Tam zarejestrowany został utwór, którego przed momentem wysłuchaliśmy. A jakie są Państwa wspomnienia z Budką Suflera i z Romualdem Lipką? Proszę oczywiście dać znać. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem 14 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. A z nami ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witamy w Trójce. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziś poznaliśmy tekst długo wyczekiwanego dokumentu adhortacji Querida Amazonia, czyli Umiłowana Amazonia. To dokument, który jest podsumowaniem synodu, który, jak wiemy, odbył się w październiku zeszłego roku. Tematem, który wtedy, ale dziś, jak się zdaje, ogniskował uwagę mediów i nadal to robi, była kwestia wyświęcania żonatych mężczyzn. Taka propozycja padła w czasie synodu i miała zaradzić problemowi braku kapłanów na odległych, trudno dostępnych terenach, w tym przypadku Amazonii. Dziś już wiemy, że papież Franciszek nie przystał na to rozwiązanie. Czemu? O, już przed rokiem mówił o tym, kiedy był pytany w drodze z Panamy, co sądzi na temat zniesienia celibatu, i wypowiadał się bardzo wyraźnie, że nie, więc... To skąd ta dyskusja, która przecież przetoczyła się przez Kościół? Tak, papież Benedykt chyba w swoim pierwszym przemówieniu do kurii mówił o dwóch soborach. Odnosi się do Soboru Watykańskiego II, w którym uczestniczył. Mówił o soborze tym rzeczywistym i soborze medialnym. I trochę też tak było z tym synodem. Media mówiły co innego niż ojcowie synodalni. Więc słyszeliśmy więcej niż faktycznie tam mówił. mówiono? Rzeczywiście to media sprawiały takie wrażenie, że to jest referendum na temat tego, czy papież dopuści mężczyzn żonatych do święceń kapłańskich, czy też nie. I tutaj trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że w Kościele katolickim mamy mężczyzn żonatych, którzy są księżmi. To są kościoły, katolickie kościoły wschodnie. Kościół grecko-katolicki choćby w naszej sferze kulturowej jest tutaj bliski. To są ordynariaty personalne dla byłych Anglikanów. To są na przykład pastorzy protestanccy, którzy przeszli na katolicyzm. Oni żyją dalej w rodzinach. Są bardzo szczególne wypadki, kiedy również w obrządku łacińskim, nie tylko w obrządkach wschodnich, mamy księży. No dobrze, ale w kościele katolickim, rzymskokatolickim także toczy się ta dyskusja. Publicyści katoliccy zajmujący się zawodowo kościołem, niektórzy piszą nawet o groźbie schizmy. To jest, czym innym jest to, co my nazywamy dyskusją, a co innego konkretne działania i decyzje w tej sprawie należą tylko i wyłącznie do papieża. Więc nawet jeżeli jakaś grupa powie tak, tak czy inaczej, to papież ma zawsze ostatnie słowo, dlatego papież ostatnim słowem podsumował cały synod dla Amazonii. Ale na ile ta sprawa jest poważna dla Kościoła? Na ile ten podział jest poważny? Czy faktycznie są takie ruchy, którym ta decyzja papieża, o której dziś się dowiadujemy, no nie spodoba się? No przede wszystkim nawet mówi się, że dla bardzo wielu w Amazonii sama ta decyzja będzie pewnym rozgoryczeniem, kiedy rozgoryczeniem. Wręcz. Kiedy przeglądałem tytuły różnych depesz, które się pojawiały w świecie po ogłoszeniu adhortacji, czy krótko przed, bo już pewne przecieki były, no to właśnie wszystkie były takie trochę w tonie, że nie będzie zielonego światła, inne mówiły. No, o różnych zawodach, ale to są grupy medialne, a czym innym jest życie. I to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć. Przy czym chciałbym zauważyć, że w ogóle cała adhortacja liczy, no powiedzmy, licząc tak standardowo, czyli 90 tysięcy znaków, to znaczy około 50 stron. Połowa poświęcona są, właściwie to są cztery marzenia. Marzenia społeczne, kulturowe, ekologiczne i kościelne. A my mówimy o tej jednej sprawie i pewnie jest tej oczywiście wyrzut ojca pod adresem dziennikarzy. Kwestiom kościelnym. Mhm. W tym również taki jest podrozdział zatytułowany Inkulturacja posługi. Jeśli ojciec pozwoli, będę drążył ten temat. Czy wpływ na tę decyzję, którą dziś poznaliśmy, miała opublikowana kilka tygodni temu książka Z głębi naszych serc, w której Benedykt XVI bezkompromisowo broni sensowności utrzymania celibatu? Czy to jest nadinterpretacja? To jest nadinterpretacja. Jeżeli wierzyć dziennikarzom takiego serwisu La Stampy włoskiej Vatican Insider, sam dokument papieża ukazał się pod koniec roku. Natomiast, znaczy już był przygotowany, oczywiście to jest potem cały proces redakcji, tłumaczeń i tak dalej, więc dlatego to pewne opóźnienie, a dokument został faktycznie podpisany nosi datę 2 lutego. Natomiast książka Benedykta XVI, książka kardynała Saracha z artykułem Benedykta XVI ukazała się w połowie stycznia. Więc po prostu ten dokument był przygotowany wcześniej. Korzystając z okazji, bo często się nie widzimy w studiu Trójki, zapytam o to, bo myślę, że dla wielu osób związanych z Kościołem katolickim jest to ważne pytanie. Czy właśnie dla ludzi Kościoła to jest komfortowa sytuacja, kiedy mamy dwóch papieży. Jeden z bliskich współpracowników Benedykta XVI określił tę sytuację mianem stanu wyjątkowego z woli nieba. No, jeżeli Benedykt XVI podjął swoją decyzję po długim namyśle, po głębokiej modlitwie, to nie była decyzja podjęta ad hoc. To była decyzja życia modlitwy, a jednocześnie jego bogactwo, ta modlitwa, refleksja sprawia też, że jest to taka bardzo głęboka myśl. Benedykt XVI, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że często patrzy się na kwestię celibatu w perspektywie funkcjonalnej. To znaczy, że będzie więcej księży, w cudzysłowie liczy się na to. Natomiast Benedykt XVI mówi o sensie. Dlaczego? O tym mówi ta książka kardynała Saracha, której właściwie tylko to jeszcze pewne zarysy poznaliśmy. Czy ojciec rozmawia rozmawiając z wiernymi, nie ma też takiego poczucia czasami, że jedni, tak mówiąc takim kolokwialnym językiem, trzymają kciuki i kibicują Franciszkowi, a inni Benedyktowi XVI. Oczywiście takie są wrażenia medialne. Jest wiele nieporozumień. Też i dzięki może uproszczonym opiniom lansowanym przez... A jaka jest ojca rada na takie nieporozumienia? Ja myślę, że żeby pamiętać, że papież Franciszek często odwiedza Benedykta, mają ze sobą okazję rozmawiać i że w gruncie rzeczy służą temu samemu Kościołowi, chociaż na inne sposoby. Ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna, bardzo dziękujemy. 7 minut do godziny 17, niebawem z wiadomości, także sport i pogoda. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Zapraszamy